लाली बेला की सर्वश्रेष्ठ मधुमक्खी पालक, अफ्रीका की कहानी, क्रिस्टीना केसलर, चित्र लियोनार्ड जेनकिंस। इथियोपिया के पहाड़ों में अलमाज नाम की एक लड़की ने प्रतिज्ञा की कि एक दिन उसका शहद देश में सबसे अच्छा होगा। लेकिन दूसरे मधुमक्खी पालक उस पर हंसे और उन्होंने कहा कि शहद पालन पुरुषों का काम था। अलमाज ने उन्हें गलत साबित करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। आश्चर्यजनक चित्रों के साथ इस उत्साही पाठ में एक लड़की दिखाती है कि दिमाग न कि हट्टा कट्टा शरीर उसके सपने को सच करने की कुंजी है। लाली बेला की सर्वश्रेष्ठ मधुमक्खी पालक, अफ्रीका की कहानी, क्रिस्टीना केसलर, चित्र लियोनार्ड जेनकिंस। बहुत पहले इथियोपिया की ऊंची पहाड़ियों में, जहां बैंगनी छाया घाटियों को ढकती थी और धुंध पहाड़ियों को अपने गले लगाती थी, वहां पर मधुमक्खियां लाली बेला में आई। बहुत पहले इथियोपिया की ऊंची पहाड़ियों में, जहां बैंगनी छाया घाटियों को ढकती थी और धुंध पहाड़ियों को अपने गले लगाती थी, वहां पर मधुमक्खियां लाली बेला में आई। कुछ लोगों ने कहा कि वे एक नए राजा के जन्म की घोषणा करने आई, जबकि अन्य लोगों ने केवल अपने शहद के बारे में सोचा, मीठा, गाढ़ा और सुनहरा। जैसे जैसे सदियां बीतती गई और यह खबर फैली, वैसे वैसे दूर दूर के ग्रामीण उस मीठे अमृत को खरीदने के लिए वहां पर उमड़ पड़े। खुले बाजार में हर शनिवार को एक युवा लड़की शहद बेचने वालों के शहद के स्वाद चखती हुई एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाती थी। अलमाज शहद की एक बूंद को अपनी उंगली से अपने मुंह में टपकने देती थी, फिर अपने होठों को हल्के से चाटते हुए वो खुद से कहती कि ये शहद ठीक है, लेकिन एक दिन मेरा शहद सबसे अच्छा होगा। गांव के किनारे, जहां से जंगल शुरू होता था, वहां पर मर्दों का एक समूह काम करता था और सुबह से रात तक एक दूसरे के साथ बातें करता था। वे लोग मिलकर लंबी सकरी टोकरियां बनाते थे, फिर उन्हें चीड़ के पेड़ों में ऊंचाई पर रखते थे ताकि मधुमक्खियां उन्हें छत्ते के रूप में उपयोग कर सके। एक दिन अलमाज उनसे मिलने गई। मैं भी मधुमक्खियां पालना चाहती हूँ, उसने कहा, मैं लाली बेला में सबसे अच्छा शहद बनाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर वे लोग हंसे और सबसे बूढ़े आदमी ने कहा, देखो, मधुमक्खियां पालना पुरुषों का काम है। छोटी लड़की, तुम जाओ और अपनी माँ से खाना बनाना, सफाई करना और जलाऊ लकड़ी इकट्ठी करना सीखो। तुम्हारे पास करने को बहुत काम होगा, तुम मधुमक्खियों को भूल जाओ। अलमाज की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी एड़ी पर मुड़ी और गलती से एक लंबे युवा पुजारी से टकरा गई। जरा ठहरो और सोचो, फादर हेल किरोश ने कहा, तुम आखिर इतनी परेशान क्यों हो? मैं मधुमक्खियां पालना चाहती हूँ, उसने कहा, मैं बस इतना ही चाहती हूँ, लेकिन वो लोग कहते हैं कि मैं वो नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मधुमक्खियां पालना पुरुषों का काम है। पुजारी लड़की की आंखों में देखने के लिए नीचे को झुका और उसने कहा, मधुमक्खियां पालो प्रिय लड़की और दुनिया का सबसे मीठा शहद बनाओ। उसके लिए आदमी, औरत, लड़की, लड़का होना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए तुम मधुमक्खियों को जरूर पालो। फिर अलमाज पेड़ के नीचे पुरुषों के समूह की ओर मुड़ी, कूल्हों पर हाथ रखकर उसने कहा, क्या आपने फादर हेली किरोश को सुना? वह कहते हैं कि मैं मधुमक्खियां पाल सकती हूँ। ठीक है, एक उदास बूढ़े आदमी ने कहा। फिर उसने ऊपर की ओर इशारा किया, अच्छा तो फिर उस पेड़ पर चढ़ो और छत्ते को नीचे लाओ। अलमाज ने टकटकी लगाकर लटकती टोकरी के छत्ते को देखा। छत्ते पर मधुमक्खियां तेजी से दौड़ रही थी। उसने धीमी गति से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। उसके हाथों और पैरों ने पेड़ को पेड़ की छाल की तरह ही कसकर पकड़ा। उसने ऊपर नीचे देखकर बड़ी गलती की। अभी इतने ऊंचे और चढ़ना है, उसने ऊपर देखकर सोचा। अब नीचे गिरने के लिए कितनी गहराई है, उसने नीचे देखकर सोचा। मधुमक्खियों की भिनभिनाहट अब उसके कानों में गरज रही थी। उसके नीचे उतरते ही पुरुष हंस पड़े। लगता है तुम्हारी फुस्सी निकल गई। अगर तुम पेड़ पर नहीं चढ़ सकती हो तो फिर तुम भला मधुमक्खियां कैसे पालोगी? सुनो, तुम घर जाओ और महिलाओं के काम सीखो। उसके बाद मर्दों ने एक दूसरे के कंधों को थपथपाया, जैसे कि उन्होंने कोई महान पुरस्कार जीता हो। उसके बाद महीनों तक जब भी अलमाज उनके पेड़ों के पास से गुजरती तो आदमी उस पर हंसते थे और एक दूसरे से कहते थे, लगता है उसने अपना सबक सीख लिया है। लेकिन वे लोग अलमाज को नहीं जानते थे। 3 पूर्णमासियों के बाद शनिवार की सुबह बाजार में फिर अलमाज प्रकट हुई। खुशी से उसने एक बेदाग सफेद कपड़ा जमीन पर बिछाया और उसके किनारों को सावधानी से सीधा किया और फिर गर्व के साथ उसने अपने डिब्बे में से छत्ते का एक चमकीला टुकड़ा उठाया। सोने के हीरो की तरह शहद की बूंदे धूप में चमकने लगी। उस शनिवार और आने वाले 8 शनिवारों तक लोगों ने उसके स्टॉल पर भयंकर भीड़ लगाई। मर्दों ने तेज झाग वाली बियर बनाने के लिए उसका शहद खरीदा। महिलाओं ने उसे जेनफो नाम के दलिये में डालने के लिए खरीदा, जिसे वो अपने परिवार के लिए सुबह को नाश्ते में बनाती थी। एक शनिवार को जब अलमास बाजार नहीं पहुंची तो लोग काफी परेशान हुए। वो अगले और उसके अगले और तीसरे शनिवार को भी नहीं आई। तब फादर हेले किरोश ने निराश ग्राहकों से कहा, मैं आज अलमास से जाकर मिलूंगा। फादर ने अलमास को मिट्टी के एक अजीब आकार को घूरते हुए देखा। यह मेरा छत्ता है, अलमास ने जमीन पर रखे मिट्टी के शंकु जिसमें चार छेद थे की ओर इशारा करते हुए कहा। आहा, फादर चिल्लाए, ऐसा छत्ता मैंने पहले कभी नहीं देखा। चींटियों की कई लंबी लाइनें उसे मिट्टी के छत्ते की सिर से एड़ी तक अंदर बाहर निकल रही थी, पर वहां कोई मधुमक्खी नहीं दिख रही थी। अलमाज ने अपने पैर के अंगूठे से छत्ते को थपथपाते हुए कहा, जब तक चींटियां नहीं आई थी तब तक सब काम ठीक चल रहा था। तुम उसे ठीक करने का कोई तरीका जरूर खोज लोगी, फादर हेली की रोश ने कहा। तुमने जो किया है वो बहुत अच्छा है, पर सभी महान उपलब्धियों के लिए कठिन प्रयास की आवश्यकता होती है। किसे पता तुम्हारी समस्या का उत्तर कुछ बहुत ही सरल हो। एक मजदूर मधुमक्खी की तरह अलमास 11 दिनों तक व्यस्त रही। सबसे पहले उसने छत्ते के चारों ओर एक खाई खोदी, लेकिन पानी ने जमीन में कीचड़ पैदा कर दी। उसके बाद उसने छत्ते को घंटी की तरह लटकाने की कोशिश की, लेकिन छत्ता बहुत भारी था। फिर एक सुबह जब अलमास गांव के नल पर कपड़े धो रही थी, तब उसके भाई ने उसे सही उत्तर सुझाया। वो अपना पसंदीदा खिलौना खींचता हुआ वहां से गुजर रहा था। जमीन पर उसके पीछे एक तार से जुड़ा टमाटर का पुराना डिब्बा था जो पानी से भरा था। मैं भी यही करूंगी, अलमास ने किसी और से नहीं बल्कि खुद से कहा। 2 दिनों तक पूरे परिवार ने सिर्फ पीटने, काटने और ठोका पीटी की आवाजें सुनी। उसे अकेला छोड़ दो, उसकी माँ ने कहा, क्योंकि लगता है कि उसे उसका उत्तर मिल गया है। फिर ठोका पीटी बंद हुई। उसके बाद अलमास दौड़कर बाजार के चौक में गए और उसने वहां से सबसे प्यारे छत्ते का एक टुकड़ा खरीदा। फिर उसने उस टुकड़े को अपने छत्ते के अंदर रख दिया और फिर उसने इंतजार किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, और फिर लाली बेला की मधुमक्खियां वहां आने लगी। जब मधुमक्खियों की भिनभिनाहट और फिर से परिवार के परिसर के पिछले कोने को भर दिया मधुमक्खियों की भिनभिनाहट ने परिवार के परिसर के पिछले कोने को भर दिया तो अलमास फादर हेले किरोस को खोजने के लिए दौड़ी। जब वे अलमास की झोपड़ी की ओर जाने वाले सकरे रास्ते से नीचे उतरे, तब उन्होंने अपनी टोपी को कसकर पकड़ कर रखा। वे छत्ते के चारों ओर घूमे। अब छत्ता जमीन से थोड़ी झुकी हुई एक मेज पर रखा हुआ था। बहुत चतुर, फादर ने कहा, और बहुत सरल भी। फिर वो उसे करीब से देखने के लिए नीचे बैठ गए। अलमास फादर की बगल में ही झुक कर बैठ गई। अलमास ने कहा, यह इसलिए काम करता है क्योंकि चींटियां तैर नहीं सकती। मेज के चारों पैर एक-एक पुराने टमाटर पेस्ट के डिब्बे में खड़े थे जिनमें पानी भरा था और ऊपर छत्ते पर मधुमक्खियां गुनगुना रही थी। फिर अलमाज ने धीरे से ढक्कन को ऊपर उठाया। सिर, हाथ और साफ दिल के साथ डंक न लगने के अपने तरकीब के साथ उसने छत्ते का एक टुकड़ा उठाया। जब उसने छत्ता पुजारी को दिखाया तो मधुमक्खियां अलमाज के हाथ के चारों ओर भिनभिना रही थी। अगली पूर्णिमा को शहद बेचने वाले आदमियों ने शनिवार के बाजार में अलमाज के सामने लोगों की एक लंबी लाइन देखी। जिस बूढ़े ने उसे पेड़ के ऊपर भेजा था, उसने अपना सिर खुजलाया और कहा, किसने सोचा था कि वो सफल होगी। वो बूढ़ा भीड़ में से होकर ठीक अलमास के सामने पहुंचा। भीड़ को चुप कराने के लिए उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, तुम्हारा वापस स्वागत है अलमास, लाली बेला की सबसे अच्छी मधुमक्खी पालक। बहुत बहुत शुक्रिया, अलमास ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा। फिर उसने अपने मुंह में सुनहरे शहद की बूंद टपकने दी। जिंदगी बड़ी मीठी है, उसने एक चिपचिपी मुस्कान के साथ कहा। लेखक का नोट, लाली बेला की किंवदंती। 1181 में रोहा इथियोपिया में एक बच्चे का जन्म हुआ था। उसके बड़े भाई हरबे का राजा बनना तय था, जब तक कि कोई रहस्यमयी बात नहीं। किंवदंती के अनुसार एक दिन उसकी माँ ने बच्चे को अपने पालने में खुशी से लेटे हुए देखा। पालना मधुमक्खियों के घने झुंड से घिरा हुआ था। पुराने प्राचीन इथियोपियाई विश्वासों को याद करते हुए कि जानवर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन की भविष्यवाणी कर सकते हैं, उसकी माँ चिल्लाई, मधुमक्खियां जानती हैं कि यह बच्चा जरूर राजा बनेगा, इसलिए उन्होंने उसका नाम लाली बेला रखा, जिसका अर्थ होता है मधुमक्खी उसकी महानता और प्रभुता को पहचानती है। राजा लाली बेला ने कई वर्षों तक शासन किया और आज आगंतुक उनके नाम पर रखे गए शहर में पत्थर के बने अविश्वसनीय चर्चों को देखने के लिए आते हैं। लाली बेला के चर्चों को अक्सर दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा जाता है। यह एक रहस्य है कि पहाड़ के चट्टान से इतनी विशाल अखंड संरचनाएं कैसे उकेरी गई। एक अनुमान के अनुसार इन चर्चों की खुदाई के लिए लगभग 40,000 लोगों ने काम किया होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्वर्गदूतों की मदद से ही एक ही दिन में एक चर्च की खुदाई की गई थी। यह कहानी आधुनिक समय के लाली बेला पर आधारित है, जो 5,000 फीट से अधिक ऊंचे टेढ़े मेढ़े पहाड़ों पर स्थित है। शहद उद्योग अभी भी गांव में बहुत सक्रिय है। रूढ़िवादी यूथियोपियाई अपने जीवन में कम से कम एक बार लाली बेला के चर्चों में दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। वहां आने वाले मेहमान देश में सबसे मीठा माने जाने वाले शहद का एक जग अपने साथ वापिस जरूर लेकर जाते हैं।